بسم الله الرحمن الرحيم شروع قوم پنام دغا خدای چی اغا دیر مهربانا او بکن کئی اذا جاءت المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم کله چې دغه منافقان تا ته راځي نو وایي موږ شاهدي وایو چې ته په یقیني توګه د الله پاک رسول یې هو الله پاک پوهېږي چې ته ارومرو دغه رسول یې هو الله پاک شاهدي وایي چې دغه منافقان بیخي درواغجن دي اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون دوی خپل قسمونه تیره ګرځولی دي او په دې توګه دوی د الله پاک له لارې نه منع دي او نور منع کوي څومره ناوړي حرکتونه دي چې دوی کوي ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون دا هر سر دي عمل دي چه دي ايمان راو بيا كافر شول ندي عمله دو دي پر زلو مهر ولا قول سو اوس دي فهيت نفهي دي وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ كَدُيُّنِي نُوْدُدِيجِ السِّيبَ دِيرِ شَانْدَارِ دَرْ تَخْكَارَشِي که وغاگیگی نو تبای خبرو تا غوگ ونیسی خو پا اصل کې دو گواکی دلرگی کن دیدی چه لدی وال سره پا مرتب دول درول شدیدی دوی هر زورور او آزاد زان پر زد گلی دوی پا خدو کمنان دی لدی نزان تا تین که او سا خدای دی دوی اوهی دوی کبلوری تا علول شدیدی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ او کلا چه دویتا ورکیگی چه را شئی تر تو چه دا اللہ پاک رسول ستاس لپاره بمغفرت دعا وکری نو پلو سرونو تر تکام ورکوی او تجینی چه دی په ډیر غرور سره راتلونه ډډه کوي سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم کده دوی لپاره د مغفرت دعا وکړي او که یو نکلی د دوی لپاره یو شانت ده الله پاک به هیڅ کله دوی ته بخنه ونکړي الله پاک فاسقانو ته هیڅ کله هدایت نکوي هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون دا هماغا کسان دی چی وایی دا پیغمبر پر ملگرو لگست کول بند کلی تر سو چی دوی تیت پرکی و داش حال کی چی دزمکی او آسمانونو دا خزانو مالک الله پاک دی خو دغم ناشقان نپوشیدی يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون دوائی کے کمک دیتا مدینی منوریتا سانشنو سوک چی دے زد خواندان دی اغبا زلیل لہا غزایا اوبا کی فداش خال کے چی دے زد خو دا اللہ آو دا غد رسول آو دا مؤمنانو دا پار دی و دا غمنات خان نفوشی جی يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون اي مؤمنان تاسي أولادنا دي تاسي دا الله فاق ليادنا نغافل بي کوم کسان چې دا کار وکړي هغوی زیانمن دي وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين كما روزي چه مرتاش تدر کرده لاغينا لغخت وكري محكل دينا چه لتاش نزا چا مرد نتر راشي او پغو وحكي هغوائي چه ای زما رب تا ولی ما تلگ نور مهلت را نکر چی ما خیرات کڑی وای او پسار حانو کی شامل شوی وای ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون فداش حال کی کله چې دیو چا د عمل د پوره کېدو وخت را رسېږي نو الله پاک هغه ته هېڅکله نور مهلت نه ورکوي او تاسې چې څه کوئ الله پاک پرې ښه خبر دی